राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय 2051 तदनुसार 27 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम भगवान ही मेरे आश्रय है, आधार केवल भगवान का ही। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। जीव मात्र में किसी का आश्रय लेने की, किसी का आधार बनाने की एक स्वाभाविक आदत है। ये क्यों है कि ये परमात्मा का अंश है, तो अंश होता है वो अंश ही उठाता है। तो परमात्मा का अंश होने से वास्तव में तो इसकी भिल की भीतर की चाहना परमात्मा का आश्रय लेने की है, पर शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानने के कारण शरीर के जाति का ही आश्रय चाहता है। धन का आश्रय हो, बेटे पोतों का आश्रय हो, जमीन जायदाद का आश्रय हो, भीतर से विद्या का आश्रय हो, उसे धर्म से वर्ण का आश्रय हो, आश्रम का आश्रय हो, ऐसा आश्रय ढूंढता है कि मनुष्य का आश्रय हो। तो वो आश्रय वास्तव में नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मानने से नाशवान का ही आश्रय चाहता है। अगर ये ख्याल हो जाए कि ये नाशवान शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये ठीक अनुभव हो जाए, तो संसार का आश्रय नहीं चाहेगा, वो परमात्मा का ही आश्रय चाहेगा। और परमात्मा का ही आश्रय ले ले तो जड़ता आश्रय छूट जाएगा। नाशवान है, जड़ है, परिवर्तनशील है, उसका आश्रय लेता है, उसको आधार बनाता है, उसके आश्रय रहना ठीक समझता है, तो ये गलती है। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। ये शरण के शब्द दो होते हैं, शरण के अर्थ शब्द से शरण शब्द के शब्द, एक घर का नाम शरण होता है, एक रक्षक का नाम शरण होता है। मेरे रक्षक परमात्मा है और मेरा घर परमात्मा है, घर आश्रय रहने की जगह परमात्मा है और मेरी रक्षा करने वाले परमात्मा ही है। ऐसा विचार, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, तो एक परमात्मा की शरण ले ली जाए, फिर किसी शरण की आवश्यकता नहीं है। नाशवान शरीर को लेकर नाशवान का आश्रय लेता है तो बदलता रहता है। जैसे लड़की पहले माँ बाप का आश्रय लेती है, फिर पति का आश्रय लेती है, फिर बेटों का आश्रय लेती है, ये तरह तरह का आश्रय बदलता है, क्योंकि बदलने वाले का ही आश्रय लिया। अगर न बदलने वाले, एक रस रहने वाले परमात्मा का आश्रय ले लिया जाए, फिर किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। तो वास्तव में हृदय से ये परमात्मा को चाहता है, परंतु अपने स्वरूप को भूलने के कारण से शरीर को अपना स्वरूप मान लेगा, ये मैं हूं, इसको मैं मानने के कारण से इसी जाति के आश्रय को लेता है, तो वो कच्चा आश्रय है। क्यों नाशवान है ना, बदल जाएगा वो तो रहेगा नहीं, इस बात से दुख पा रहा है। जगह जगह आश्रय है, जहां जाता है चिपकता है वहीं छूट जाता है, जहां जाता चिपकता है छोड़ता है, उसे पकड़ता है उसे छूट जाता है, पकड़ता है छूट जाता है, क्योंकि वो नित्य है ही नहीं, वो परिवर्तनशील ही है, तो बदलेगा तो फिर आश्रय बदल जाएगा, तो जगह जगह भटकता है, दुख पाता है। इसको अगर ज्ञान हो जाए, ठीक तरह से समझ आ जाए, तो ऐसे छोड़ देगा। फिर भगवान का एक आश्रय, एक बल, गोस्वामी जी महाराज मारे तो एक ही आश्रय है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक का विश्वास है, उसका ही भरोसा है। जैसे तपी है कि बदल का आश्रय है, वो पानी देगा तो पिएंगे, ऐसे घनश्याम चातक तुलसीदास। तो अनन्य आश्रय चातक का दृष्टांत है, अनन्य भाव में चातक का ऐसा सुना है कि वो जल गंगा जी का भी नहीं पीता, वो जल बदल का ही पीता है। तो वो एक ही आश्रय उसका है, एक आश्रय। ऐसे भगवान का ही एक अन्य अन्य आश्रय हो, क्योंकि अन्य आश्रय सब टूटने वाले हैं। शरीर को अपना माना है, शरीर के साथ रहता है, ये भी बदलेगा, और शरीर के संबंध रहने वाले सब कैसे बदलेंगे। ये प्रकृति का कार्य है, ये बदलना ही बदलने वाला है, केवल बदलना ही इसका स्वरूप है, रहता ही नहीं। जो आश्रय फिर थिर कैसे रहे, आश्रय लेता है शरीर वो भी बदलने वाला, जिनका आश्रय ले वो भी बदलने वाला, तो बदलने वाला रहता नहीं, ये खाली खाली रहता है, दुखी दुख पाता है, संताप संतप्त रहता है, शांति पा नहीं सकता। इस वास्ते विचार पूर्व भगवान के चरणों का आश्रय है, हे मेरे नाथ, हे प्रभु पुकारो। ये तरह तरह की आफत आवेगी, आश्रय नाशवान का लिया है ना, तो आफत का कोई अंत नहीं आएगा, जगह तरह तरह की। अगर इसका आश्रय छोड़ दे तो वो आफत आफत सब छूट जाए। दत्तात्रेय जी महाराज ने एक चील को गुरु बनाया, तो वो क्या है कि वो एक मांस लेकर चली तो उसी नीचे पीछे सभी चिपक गई, बड़ी लड़ने लगी, और वो छोड़ दिया तो लड़ाई उसे मेरे वृक्ष पर बैठ देख आराम। ऐसे इस जड़ का आश्रय देने से तरह तरह की चिपके गए लोग, तरह तरह का, और आश्रय छोड़ एक भगवान का आश्रय ले, सब आफत मिट जाएगी, सब कोई आफत किंचित मात्र भी नहीं आवे। एक आश हो, एक बल, एक आश विश्वास, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से लेने से उसे भगवान सुलभ हो जाए। अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मृति नित्य सत, अनन्य चित्त होकर मेरा जो नित्य निरंतर चिंतन करता है उसके लिए मैं सुगम हूँ। कारण क्या हुआ कि इसने तरह तरह की वृत्तियां छोड़ के व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका एक बुद्धि कर ली, एक ही। अब व्यवसाय ना बहुत सका अनंता, बहुत व्यवसाय एक निश्चय पक्का ना होने से तरह तरह का आश्रय देता है, अरे काम बनता नहीं, दुख पाता है, कष्ट उठाता है, काम बनता नहीं, तरह तरह का आश्रय देता है। तो एक ही आश्रय लिया जाए तो सदा के लिए शांति हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा के लिए मस्ती हो जाएगी। क्योंकि जीव भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, शरीर अनित्य है, संसार भी अनित्य है। अब एक अनित्य को पकड़ने से अनित्य का सारा ढूंढता है, उनके साथ संबंध हो गया। अगर इसको छोड़ दे तो अपने नित्य के साथ मिलकर स्वतः ही स्वाभाविक ही आश्रय प्राप्त हो जाए, शांति हो जाए। जैसे एक मनुष्य शादी कर लेता है, एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो ससुराल का सब संबंध गांव का संबंध हो जाएगा, ससुराल गांव का ही और उस कुटुंब का ही, उसके संबंधियों का भी संबंध हो जाएगा। और एक वो छोड़ दे जयराम जी सब मिट जाए। इसलिए ये शरीर है, ये संसार का एक अंश है, इसको पकड़ने से मात्र संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है, और इसके साथ संबंध छोड़ने से संसार की जरूरत नहीं रहती किंचित मात्र। इस वास्ते इस पहले ही ये पकड़ गए कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस ये दो बात ख्याल हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, ये संसार आदि मेरा होगा तो मेरे लिए चाहिए का होगा, शरीर में कमी रहने से चाहिए, अभाव रहने से। शरीर मेरा नहीं है तो नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन नित्य है, निर्विकार है, सत है। तो मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये असह पद है, असह पद की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप ये समझो कि बालकपन से आज दिन तक अपनों की मालूम है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, वही मैं हूँ। तो वही आप हो, ये बदलने वाला शरीर अभी आप नहीं हो। बालकपन का शरीर अब नहीं है, शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में इसका परिवर्तन न होता हो। देखने में ये शरीर दिखता है स्थिर शरीर, परंतु विचार से दिखता है देखेंगे तो केवल परिवर्तन परिवर्तन क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं। ये दंगोली इसको दो बार नहीं देख सकते, देखा तो वो बदल गई। तो ऐसे जोर से बदलता है संसार कि जिसका पता नहीं लगता, वैसे ही दिख वैसा ही है। जैसे पंखा घूमता है तो तारी दिखते नहीं, चक्कर दिखता है, वो चक्कर बना दिखता है, जो ये दिखता है ये है ऐसा दिखता है। ऐसे बदल रही है प्रतिक्षण, एकदम ऐसी बदल रही है प्रतिक्षण कि दो बार नहीं देख सकते, दो बार अंगुली को नहीं देख सकते, ऐसे आंख भी दो बार नहीं देख सकती, मन भी दो बार नहीं देख सकता, बुद्धि भी निश्चय नहीं कर सकती। ये संसार और इंद्रियां और अंतःकरण एक जाति के हैं, ये सब बदलने बदलने वाले, स्वयं न बदलने वाला है। तो इसको अन्योन्य अध्यास हुआ, स्वयं न बदलने वाला संसार को शरीर को न बदलने वाला मानता है, और बदलने वाला शरीर अपने को बदलने वाला मानता है। मनुष्य के दोनों बातें आती है कि भाई शरीर रहने वाला संसार रहने वाला ऐसा दिखता है, और शरीर भी बदलने वाला मैं भी बदलने वाला हूँ, अपने साथ अपने को भी बदलने वाला ही मानता है। एक करने एक से तो ये बात है भूल की, ये बात तो असली नहीं है। बदलने वाला शरीर है, तुम बदलने वाले नहीं हो। एकता करने से शरीर और संसार रहने वाला है, द्रव्य रहने वाला है, घर रहने वाला है, पदार्थ रहने वाले हैं, मान आदर सत्कार ये हमारा रहने वाला है, इसको स्थाई मानता है, इसको अस्थाई मानना भूल गया है। नहीं ये रहेगा नहीं, ये तो बदलता है, बदलेगा ही, केवल अपने को मान लिया अस्थाई, ये गलती हुई है। तो ये स्थूल दृष्टि से विचार करो, देखता है भाई जन्मने मरने वाले हैं, ये तो सभी मरने वाले हैं। स्थूल दृष्टि से जन्मना मरना दिखता है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, परंतु सूक्ष्म दृष्टि जो पैसा नहीं रह जाए, ये समय रहते समय भी नहीं रह रहा है, बह रहा है। जैसे मैंने धन का दृष्टांत दिया, धनी 50 वर्ष रहने वाला है, 5 वर्ष हुआ तो 50 वर्ष नहीं हो, थोड़ा हो गया उससे 50-45 हो गया, ऐसे घटता है। अब भी नहीं में जा रहा है, प्रत्येक क्षण ही नहीं में जा रहा है, प्रत्येक क्षण नहीं हुआ, नहीं में हो रहा है, नहीं में बदल रहा है वो नहीं में बदल रहा है, नहीं में नहीं बढ़ेगा, अंत है नहीं बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक क्षण नहीं बदलता है एकदम निरंतर। तो आश्रय क्या रहे, परमात्मा रहेंगे। इसमें तो अपने को मानता है, संसार में परमात्मा को मानता है, दूसरों इसमें अपना मानता है, तो वो आप और संसार परमात्मा वो आप ये तो है एक, और शरीर और संसार है एक। ये बदलने बदलने का विभाग है, वो न बदलने का विभाग है। इस बात का समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समान रूप से सब जगह स्थित है परमात्मा। विनिश्यत्सु अविनिश्यन्तम्, ये सब संसार विनिश्चित है, नाश होने वाला है, उसमें वो अविनाशी है। इसको देखता है वही देखता है, वास्तव में है उसको देखना है वही देखना है, नहीं को देखना है वो नहीं देखना है, नहीं हुआ वो रहेगा नहीं, रहता है ही नहीं, हरदम जाता है। कहा मांगो को स्थिर न रहा, देखत नैन चलो जग जाई, सब जा रहा है। कितना परिवर्तन हो गया और हो रहा है, परंतु परिवर्तन को जानने वाला वो है असली, वो है और ये जा रहा है। तो जाने वाले के साथ संबंध न करे तो कब न करेगा, हरि शरण, क्षण भगवान का ले, जो नहीं बदलने वाला है उसका शरण ले। तो आप भी बदलने वाले नहीं और भगवान भी बदलने वाले नहीं, तो सदा साथ रह जाएगा सदा। भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच संपूर्ण पापों से संपूर्ण बंधनों से संपूर्ण संताप से संपूर्ण हलचल से संपूर्ण दुखों से तरह तरह की जो आती है तरंग और तरह तरह के दुख संताप उन सर्व पापों के मोक्ष सब पापों में मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। चिंता क्यों होती है कि बदलने वाले का शरण लेता है वो ठहरेगा नहीं, तो नहीं ठहरने से फिर देखता यही ठहर जाएगा ये ठहर जाएगा। वहम ऐसा होता है कि ये भाई बंधु हमारे सदा रहेंगे सदा रहेंगे नहीं, ये बात है सच्ची मान लेता है इसको साथ धन हमारे रहेगा, इतना धन ले लो, ऐसा मकान बना लो, इतनी स्थायी चीज ले लो, ये संपत्ति स्थायी संपत्ति है। तू स्थायी करता तू खुद स्थायी नहीं, शरीर से स्थायी नहीं। ये वहां युष ने कहा है आज से किमाश्चर्य अतः परम अहं ज्ञानी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रतिदिन मौत में जा रहे हैं प्राणी और शेषा स्था तुम इच्छंती इच्छा करते हैं स्थिरता की, स्थिरता रह जा इससे बड़ी दूर क्या आश्चर्य, ये बड़ा भारी आश्चर्य आता है। देखता है सुनता है समझता है नहीं समझता है नहीं देखता है। शरीर रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, मान रहेगा नहीं, आदर रहेगा नहीं, प्रशंसा रहेगा नहीं, ये वाह वाह टिकेगी नहीं, फिर भी इनके साथ आगे वाह वाह हो जाए हमारा आदर हो जाए। अरे कितना दिन आदर करेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा। आदर शरीर का चाहता है, प्रशंसा अपने नाम के चाहता है, ये नाम और शरीर सब खत्म हो जाएगा। तो कोई संबंध नहीं था पहले, फिर संबंध रहेगा नहीं और प्रतिक्षण संबंध छूट रहा है, फिर भी उसको स्थायी समझ करके हमारा नाम रहेगा। नाम रखो तो ही क्या आगे, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोज, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य ने पूंजो कोई। मीरा के पुत्र भी नहीं हुआ और किसी को चेला भी नहीं बनाया। अरे नाम कितना बढ़िया है कि आज उनका नाम लेने से शांति मिलती है। मेरे भाई के पद सुने उनके नाम सुने थे शांति आने लगता है, क्योंकि मीरा शरण गिरद मेरा शरण एक गिरधर के शरण मेरे तो गिरधर को पास दूसरा कोई स्थाई का शरण दे गया तो यश भी हो गया आराम भी हो गया सब तरह से शुभ हो गया लोग और फलोग सब सुधर गए। ऐसा देख करके भी समझ नहीं आती है कि बात सच्ची है, वास्तव में रहने वाले परमात्मा है और कोई चीज रहने वाली नहीं है, फिर भी जाने वाली चीजों को पकड़ता है शरण लेता है संग्रह करता है छूटती जाती है। प्रत्यक्ष बचपन को हमने छोड़ा नहीं छूट गया, जवान की छोड़ी नहीं छूट गया, तो अब कौन सा रहेगा, अब कोई नई रीत हो गई क्या, कोई रिवाज बदल गया, ये तो प्रत्यक्ष बदलने ही बदलने वाली सामग्री है सब। इस वास्ते इसे स्नेह करना, इसे अपना पढ़ना करना, सेवा कर दो। जैसे प्याऊ पर बैठा है वो चलने फिरने आने जाने वालों का जल पिला दो, ऐसे बदलने वालों की सेवा कर दो। बस अरे पिंड छुड़ाओ, अपने पिंड छुड़ाओ भाई, अरे वही सेवा चाहते हैं दुनिया, सेवा करना बहुत कम चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं, तो देते जाओ बस है जी तपास उनको। सब कुछ दे दिया बड़ा आफत मिट गई, तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पित। अगर भगवान को जानते तो भगवान को दे दो और संसार को दो, संसार को दे दो, भगवान को दे दो भक्ति होगी, संसार को दे कर्मयोग हो गया, संसार को दे दी संसार की संसार को सौंप दी अपने नए वाले हो गए सब आफत मिल जाएगी सब। अरे देना भी कैसा मन से दे दो, मन से सर्व कर्मवाणी मन सा संन्यास शास्त्र शुभ से मन सा संन्यास मन से त्याग कर दे हमारा नहीं है। कैसे त्याग कर दे कि जैसे अपनी बेटी है उसमें बड़ी चिंता रहती है, घर पर अच्छा मिल गया और कन्यादान कर दिया विवाह कर दिया चिंता मिट गई। आप भी बैठे हो बेटी की बैठी है सब आप साथ में हो रहते हुए भी चिंता मिट गई। क्यों मिट गई कि भाई अब हमारी नहीं है, हमने तो कन्यादान कर दिया, अब कन्या हमारी नहीं तो उसकी चिंता नहीं। प्रत्यक्ष बात है जो जो चीज दे देते हो उसकी चिंता मिट जाती है, ये विद्या सीख लिए आप जानते ही हो, परंतु सब जगह काम में नहीं लेते। जैसे अच्छा घर भर दे करके कन्या देते हो, ऐसे सब जो प्रकृति प्रकृति कार्य है इसके लिए बढ़िया वर भगवान है, अच्छा कार्य अच्छा वर है, और दे दो भगवान को दे दी महाराज सब आपका है। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान मांग रहे कि मेरे शरण हो जाओ, मेरे को दे दो सब, मैं तुम्हारा सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पर विश्वास भगवान पर भी नहीं करता आपका, विश्वास कर ले भगवान को दी आफत मिटी, अब भगवान राजी हो जाए, संत है संसार में नाम आपका संत हो जाए, त्यागी महात्मा हो गए, लोग पर लोग सब सुधर गए, आफत सब मिटी, सब भगवान दे दिया। अब नष्ट हो जाए तो भगवान ही नष्ट हुई, हमारा तो कुछ नष्ट हुआ नहीं, हमारा तो प्रभु को दे दिया तो हमारा तो स्थायी हो गया, त्याग स्थायी रहता, वो संग्रह स्थायी रहता, त्याग स्थायी रहता, त्याग दिया दे दिया, और त्याग त्याग सदा त्याग रहेगा। जैसे संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, तो त्याग में वियोग है पदार्थों का, तो वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग वियोग अंता, जितने संयोग है उस अंत में वियोग होगा, अवश्यम जाता रस्ते विषया। नारायण नारायण नारायण, तो भगवान के चरणों का शरण ले ले और इनको सब भगवान को दे दे, अपने को भगवान को दे दिया, अपनी चीज भगवान को दे दी, मैं मेरा सब भगवान का दे दिया, मौज हो गया।